بسم الله الرحمن الرحيم. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کیا، جن بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج انسانیت بے حیائی میں، ظلم میں، ستم میں کفار مکہ کو مار دے چکی ہے، تو شاید یہ جملے مبارکہ نہ ہو. اس شخصیت تشریف لائی جو عبد المطلب کے پوتے تھے، جو آمنہ کے نان تھے، جو عبداللہ کے لخت جگر تھے، جو فاطمہ کے بابا تھے، جو حسن حسین کے نانا تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم، ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک فرق باقی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. رب محمد ہمارے جسم کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے، کیوں نہ بھری ہو؟ کیوں نہ علی سے محبت کریں؟ کیوں نہ ان کے شیر سے محبت کریں؟ علی تو وہ علی تھے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، علی مومن اس سے محبت کرے گا، منافق اس سے بغض کرے گا. لفظ اللہ لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، علی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسرے لام میں فاطمہ، اور ہاں کے اندر حسن حسین. بظاہر دور سے دیکھو تو اللہ کا لفظ نظر آتا ہے، اللہ کا نام نظر آتا ہے، اور غور کرو گے تو ان پانچوں کو، محمد علی سلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کو اس اللہ کے اندر سمٹا دیا گیا ہے. تو اللہ کی جو سارے بندر پاک، اللہ کی قسم میں نے کسی موٹے اور باریک ریشم میں وہ نرمی نہیں دیکھی جو محمد کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ جہنم کے سردار ہے، یہ جہنم کے لیے رحمت بن کر آنے والے ہیں، یہ رب کے رسول. قریشیوں نے کہا، تو نے کیسے پہچان لیا یہ رب کے رسول ہیں؟ کہا، جب تم اس بازی میں داخل ہوئے تھے، میں نے درختوں کو دیکھا تھا، میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، وہ تعظیم کے طور پہ جھک گئے تھے، اور رب کے درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکتے. خود دیے ناداروں کو علم کے موتی. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اپنے بھی ان کو جانتے ہیں اور غیر بھی ان سے واقف ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا تھن. میری مراد خطیب حرد العزیز، مقرر حق بیان، محترم فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انسانیت ظلم و ستم کے سیاہ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. انسانیت ظلم و ستم کی اس چکی میں بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے. باشعور انسان جب اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو انسان اسے پریشان نظر آتا ہے، غموں اور دکھوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. شکل سے بہت خوبصورت ہے لیکن اتنا بڑا ظالم ہو چکا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے پہ جب پتا لگتا ہے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتا ہے. بظاہر انسان ہے، دیکھنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن ظلم کا ایسا رسیا ہو چکا ہے کہ جنگوں کے کھیل میں پڑ کر لاکھوں انسانوں کا خون پی چکا ہے، پیاس ابھی باقی ہے. اگر انسانیت کی اس حالت کو سامنے رکھ کر ہم کفار مکہ کے دور کے انسان کو دیکھیں تو شاید کوئی زیادہ فرق نظر نہ آئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج انسانیت بے حیائی میں، ظلم میں، ستم میں کفار مکہ کو مات دے چکی ہے تو شاید یہ جملے مبالغہ نہ ہوں. کفار مکہ کے معاشرے کو اگر دیکھتے ہیں وہاں انسانوں کی پیشانیاں ہمیں پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. کفار مکہ کے معاشرے کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ منظر نظر آتا ہے کہ انسان سفر پہ نکلتے ہوئے جب اپنے بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول گیا اور رات کا پڑاؤ ڈالتے ہوئے اسے نظر نہیں آیا سامان میں کہ کوئی حضرت جاگتا رہے میں سوتا رہوں، تو کھانے کے ستو میں پانی ڈال کر گھول کر آٹا بنا کر اس کا ایک حضرت بنا لیا کرتا تھا. اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کا ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں خود بنا کے پتھر کے اوپر سجا دیتا تھا اور کہتا تھا میں سونے لگا تو جاگتا رہی، مجھے نیند آنے لگی ہے تو نہ سونا، اور پھر صبح اٹھا کر تھیلے میں ڈال کے چل پڑتا تھا. جب پیٹ پکارتا تھا کھانے کے لیے کچھ باقی نہ بچتا تھا، اپنے الہ کو پانی میں ڈال کے کھول کے پی جاتا تھا. پتھروں کو اکٹھا کرتا ہنڈیا بنانے کے لیے، دو پتھر مل جاتے تیسرا نہ ملتا، ہنڈیا کیسے رکھی جائے، بہت تلاش کے باوجود پتھر نہیں ملا تو سنم کو ہی تیسرے پتھر کے طور پر رکھ کے اوپر دیگچی رکھ لیتا تھا اور چولہے میں آگ جلا کے روٹی پکا کے کھانا کھا کے جاتے ہوئے بابا جی کو وہیں بھول جاتا تھا. اور بابا بھی اتنا پاگل تھا کہ جاتے ہوئے آواز نہیں لگاتا تھا پیچھے چلو مہینے نہ لے جو استاد تو نہیں ہو گئے تم، تمہاری عقلیں ماری تو نہیں گئی، بزرگ یہاں پڑے ہیں اور چھوڑ کے جا. آگے جا کے یاد آتا تھا کہ اب جس نے رکھوالی کرنی ہے وہ کہاں ہے. یہ اس دور کی انسانیت کی کیفیت تھی. آج بھی اگر انسانیت کے چہرے پہ نگاہ دوڑائیں منظر یہی نظر آتا ہے، اپنے ہاتھ سے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے غسل کروایا جاتا ہے، استنجا کروایا جاتا ہے، وضو کروایا جاتا ہے، غسل دے کے کفن کی چادروں میں لپیٹا جاتا ہے، چار کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، قبر میں لا کے رکھا جاتا ہے، تختے اینٹیں رکھ کے مٹی ڈال کے ڈھیری بنا کے دعائے خیر کر کے جاتے ہوئے کہتے ہیں اب تک تیرا خیال ہم نے کیا ہے، اندر جانے کے بعد ہمارا خیال تو نے کرنا. وہ انسانیت جو اس دور میں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھی آج درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، آج قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، آج مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہے. اگر کفار مکہ کو دیکھا جائے کہ وہاں پر زنا کا رواج تھا، زانیہ عورتیں اپنی چھتوں پہ سیاہ علم لہرایا کرتی تھی، تو آج زنا کی حالت یہ ہے، وہ عورتیں پرچم لہرایا کرتی تھی، علم لہرایا کرتی تھی، آج چار پانچ چھ سال کی معصوم بچیوں کو اغوا کر کے، زنا کر کے، ان کو قتل کر کے نالوں میں بہا دیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا ظلم ہے جو اس دور کی انسانیت میں تھا اور آج کی انسانیت اس کی تصویر نہ پیش کر رہی ہو؟ لیکن پھر ایک ایسا اللہ کی طرف سے رحمت کا منظر ہوا، ایک انسان، ایک شخصیت، ایک ذات بابرکات تشریف لائی، جس نے انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد کروایا، جس نے انسان کو انسان ہونے کا معنی یاد کروایا، جس نے انسانیت کا، بھٹکی ہوئی انسانیت کا اپنے خالق سے رشتہ جوڑا، نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخصیت تشریف لائی جو عبد المطلب کے پوتے تھے، جو آمنہ کے لال تھے، جو عبداللہ کے لخت جگر تھے، جو فاطمہ کے بابا تھے، جو حسن حسین کے نانا تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسانیت نے پیارے حبیب کے دامن میں آ کے پناہ لی، مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک چھاؤں میں آ کے آرام کیا، یہ عزتوں کے ڈاکو عزتوں کے رکھوالے بن گئے، یہ لٹیرے، یہ ننگے قدموں چلنے والے، یہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والے، یہ قتل و غارت کے اندر دن رات گزارنے والے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی کیفیت یہ بنی، ان کی حالت یہ بنی، یہ عزت کے اس مقام پہ فائز ہوئے، یہ چلتے زمین پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی۔ جو پیارے حبیب کی رحمت بھرے سائے میں آئے، جو حسنین کے نانا کو اپنے سینے سے لگا بیٹھے، جو پیارے حبیب کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کر بیٹھے، جو فاطمہ کے بابا کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ بیٹھے، ان کی کیفیت یہ بنی، کھانا لے کر چلی ہے، ابھی غار میں نہیں پہنچی، جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کی ماما آ رہی ہے، سیدہ خدیجہ آ رہی ہے، حسنین کی نانی آ رہی ہے، یا رسول اللہ، خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو بتا دیجئے، خدیجہ تیرے اللہ نے تیرے لیے موتی کا محل جنت میں تیار کیا۔ آج جب انسانیت کی صورت کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم ضمیر پکار اٹھتا ہے، ضرورت ہے دوبارہ انسانوں کو رحمت و بھرے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف موڑا جائے، انہیں ان کی طرف موڑا جائے، انہیں ان کے دیار میں لایا جائے، اس کی رحمتوں کی چادروں میں چھپایا جائے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی انسانیت کو ضرورت ہے پیارے نبی کے تعارف کی، پیارے نبی کی رحمتوں بھری زندگی کی، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کی، انسانیت اتنی ہی محمد کریم سے دور ہو چکی ہے۔ کچھ تو وہ ظالم ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام کو جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان پہ ایمان نہیں لاتے، ان کی توہین کرتے ہیں، جھوٹی تصویریں بناتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ، جملے، مضمون اخبارات میں رسائی، اپنی سیاہی سے اپنے من کو کالا کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آزان میں سیکھا ہے، درود میں سیکھا ہے، تکبیر میں اس گواہی کو سنتے ہیں، لیکن عملی زندگی ان کی محمد کریم علیہ السلام سے انتہائی دور ہے۔ ان سے اگر تعارف سننے کو ملتا ہے، کوئی اپنے پیر صاحب کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے شیخ کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے امام کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے بزرگ کا تعارف کرواتا ہے، کسی نے کسی حضرت کی بیعت کر رکھی ہے تو کسی نے کسی حضرت کی بیعت کر رکھی ہے، کوئی اپنے پیر کی شان کے اندر زمین و آسمان کے قرابے ملا رہا ہے، کوئی کسی پیر و فقیر کی شان کے اندر نظمیں اور ترانے گا رہا ہے، اور بھول گئے اس کو جس کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیر و فقیر بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک فرق باقی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے، حسنین کے نانا کا نام آئے، فاطمہ کے بابا کا نام آئے، تو اپنی زبان کو حرکت دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، درود شریف کی فضیلت کے اندر یہ بات مثال سے سمجھاؤں. کسی کا کفیل یہ کہے کہ جو مجھے 1 ریال دے، صبح میرے دفتر میں آ کے ریال دے دے، 10 لے لے، اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ جی کئی تے لے کے پھر لائن چ لگ جان گے، تو کیڑا پتہ لگنا ہے، کرو گے ایسا یا نہیں؟ قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم کے رب پہ. وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب پہ ایک مرتبہ درود پڑھو، ایک مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دوں گا. آئیے اس پیارے حبیب علیہ السلام کا تعارف حاصل کرتے ہیں. اپنے اپنے پیروں فقیروں کا تعارف کروانے والوں، کبھی حسن کے نانا کا تعارف سنو، کبھی حسین کے نانا کا تعارف سنو، کبھی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، پیارے نبی کی پیاری دخت جگر، ان کے بابا کا تعارف سنو، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دنیا میں تشریف لانے سے ذلت کی دلدل میں گری ہوئی عورت کو عزت کا تاج ملا تھا، جس کو ڈوبی ہوئی انسانیت کو نکال کے عزت کے آسمان کا چمکتا ہوا تارہ جس نبی نے بنایا تھا، وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے نام سنتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، انا محمد، انا احمد، وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. میں محمد ہوں، تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں احمد ہوں، بہت زیادہ حمد کرنے والا. میں ماہی ہوں، جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا گیا. پیارے حبیب کے آنے سے پہلے کفر کا اندھیرا تھا، یہ نور چمکا، سارے کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا. اللہ کی قسم، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک محمد کا دین پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں حاشر ہوں، جس کے بعد اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا، لیکن اللہ نے شان یہ دی ہے، آیا سب سے آخر میں ہوں، سردار ساروں کا ہوں. پیارے حبیب کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. آخری نبی، رسولوں کی کڑی کے، رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رسولوں کے مبارک محل کی آخری عید، امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے کئی نام بیان فرمائے، جن میں نبی توبہ، نبی الرحمہ، اور بشیر اور نذیر، یہ بھی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے نام ہیں. قرآن حکیم کا الفاظ کو سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، نذیر، جہنم کی عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اللہ کی قسم، یہ وہ واحد ہستی ہے، یہ وہ اکیلی ذات ہے جس نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جس نے آخرت کے مناسل کی خوشخبری دی ہے. جو اس کو مان گیا وہ پیارے نبی کی بتائی ہوئی خوشخبریوں کا حقدار بن گیا. اور یہی وہ ہے جنہوں نے جہنم کے عذاب سے انسانوں کو ڈرایا ہے. وہ پیارے حبیب کی شان وہ شان ہے جو آپ کے پیچھے چلا، وہ جنت میں پہنچا. جس نے محمد کو چھوڑ دیا، اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کنیت ابو القاسم، پیارے حبیب کا چہرہ، پیارے نبی کی صورت، پیارے نبی کی سیرت. آئیے سنیے، یہ کہنے والوں، اے وابی نے، بڑے گستاخ نے، نبیوں کی شان نہیں بیان کر دے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم، جیسے ہم مانتے ہیں کائنات میں کوئی اور مان نہیں سکتا. لیکن الزام تو پھر بھی ہے، الزام باقی ہے. اس الزام کا جواب سنا دوں آپ کو. عیسائی نہیں کہتے مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے، عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو ان کی شان نہیں مانتے. تو کیا مسلمانوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہو. عیسائی کیوں الزام لگاتا ہے کہ نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ماننے میں فرق ہے۔ یہ کہنے والوں ہم انبیاء کو نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو، ہم نبی کو مانتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن ایک فرق ہے، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، اس کو اللہ نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے۔ رب محمد کی قسم، ہمارے جسم کے انگ انگ کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے، اور کیوں نہ بھری ہو، کیوں نہ علی سے محبت کریں، کیوں نہ رب کے شیر سے محبت کریں۔ علی تو وہ علی تھے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض کرے گا۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، سیدنا علی امیر المؤمنین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والے، پیارے حسن حسین کے بابا، پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ ہم سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین افضل ترین ہستی مانتے ہیں، عورتوں میں عورتوں کی سردار مانتے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ فاطمہ آتی تھی، مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ کو خالی کرتے تھے، مصطفیٰ جاتے تھے، فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، بابا کے ماتھے کو چومتی تھی، بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی تھی، بابا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی، مانتے ہیں۔ لیکن فاطمہ کو فاطمہ مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رب کی بندی مانتے ہیں، رب کا شریک۔ حسن حسین کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم، ہمارے جسم کے انگ انگ میں حسنین کریمین کی محبت کا جوش کھول رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، حسنین کریمین سواری کرنے کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور ایک دن سواری کر رہے، پیارے حبیب اپنے پیارے بیٹوں سے کھیل رہے، چل رہے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، حسنین کریمین سوار ہیں، فاروق اعظم پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں حسین حسن مبارک ہو، تمہارے نیچے سواری بڑی پیاری ہے۔ کسی نے کہ اپنے بابا کے کندھے پہ سواری کی، کسی نے چچا کے کندھے پہ سواری، کسی نے تائے کے کندھے پہ سواری کی۔ حسنین کریمین، تمہاری عزتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تم نے محمد کے کندھے پہ سواری کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے ہیں، مصطفیٰ نے سنا علیہ الصلوۃ والسلام، فاروق کہہ رہے ہیں تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے، کہتے ہیں عمر حسنین کے نیچے سواری بڑی پیاری ہے، محمد کے اوپر سوار بڑے پیارے ہیں۔ مانتے ہیں حسنین کریمین کو، رب محمد کی قسم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مصطفیٰ سفر میں ہے، عورتوں کی طرف سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، لپک کے جاتے ہیں، بیٹی فاطمہ سے پوچھتے ہیں، میرے لخت جگر، میرے پھول، میرے آنگن کی خوشبو، حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں حسن حسین، اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا قافلے والوں مشکیزوں کو دیکھو، پانی ہو تو لاؤ، مصطفیٰ کے نواسوں کو پیاس لگی ہے، لاؤ ان کو۔ پانی نہیں ملا، جواب ملا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ میرے بیٹے کو دے دے، آپ نے حسن کو اپنے سینے سے لگایا، نبوت والی زبان حسن کے منہ میں دی، وہ مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، واپس لوٹ آتے ہیں۔ کہا حسین کو بھی مجھے دے دے، حسین کو سینے سے لگایا، اپنی نبوت والی زبان کو پیارے حسین کے لبوں پہ رکھا، ان کے منہ میں دیا، وہ مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ مانتے ہیں رسول کا نواسا، مانتے ہیں اللہ کا ولی، مانتے ہیں اللہ کا پیارا، لیکن حسن حسین علی فاطمہ کو اللہ نہیں مانتے۔ لوگ مانتے ہیں اللہ یا نہیں مانتے؟ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سینری گاڑیوں کے پیچھے چل رہی ہے اور بہت عام ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، الف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسری لام میں فاطمہ، اور ہا کے اندر حسن حسین۔ بظاہر دور سے دیکھو تو اللہ کا لفظ نظر آتا ہے، اللہ کا نام نظر آتا ہے، اور غور کرو گے تو ان پانچوں کو، محمد علیہ السلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کو اس اللہ کے اندر سمٹا دیا گیا ہے۔ تو اتو اللہ بیچو سارے پنجتر پاک نہیں مانتے، حسن حسین کو اللہ نہیں مانتے، علی کو اللہ نہیں مانتے۔ آج لوگ منواتے ہیں علی کو اللہ، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، محبت کی تراسو کو باقی رکھنا میری گفتگو کسی کو چھیڑنے، طنز کرنے، تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے جیسے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، میرے نانا نے فرمایا تھا، میں اولاد علی ہوں، میں آل رسول ہوں، میں حسنین کا حسنین کے خاندان سے ہوں، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ جلانے والے نے جلائی، اس میں پروانے گرنے شروع ہو گئے، میرے مصطفیٰ ان پروانوں کو ہاتھ سے روکتے تھے، پروانے غالب آتے تھے اور غالب آنے کے بعد اس آگ میں جلتے تھے، پیارے نبی نے فرمایا میری مثال تو ایسے ہے، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم مجھ پہ غالب آتے ہو اور جہنم کے اندر گرتے ہو دامن کو چھڑا چھڑا کر، میں زیدی خاندان سے ہوں، میں سادات سے ہوں، میں بھی اللہ کی قسم آپ بھائیوں کی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جاؤ سیون کے اندر جاؤ، بابا لال شہباز کلندر کی قبر پہ لگے ہوئے اس پرچم کو دیکھو جس پہ لکھا ہے علی اللہ ہے، جس پہ لکھا ہے کہ لال شہباز کلندر کہا کرتے تھے کہ علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اردو میں معبود کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، اور نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر خلد بری کی بات، زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ نہیں مانتے، معاف کرنا نہیں مانتے، تم گستاخ کہو تو نہیں مانتے، تم مجرم کہو تو نہیں مانتے، تم وہابی کہو تو نہیں مانتے، تم قتل بھی کر دو ہم کبھی بھی اللہ کی قسم علی حسن حسین فاطمہ محمد کو اللہ نہیں کہہ سکتے، گردنیں کٹ سکتی ہیں، پیاسی زمین کو لہو پلایا جا سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک۔ میرے جملوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے سینوں کو وا کرنا کہ ہم مصطفیٰ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، آل رسول کو ماننے والے، اولاد علی کو ماننے والے، حسنین کریمین کی عزتوں کو تسلیم کرنے والے، لیکن ہم ان کو وہی مانتے ہیں جو محمد نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف سنیے اور پھر اپنے بنائے ہوئے پیروں فقیروں کے ساتھ تولیے، ہم نے محمد کریم کو چھوڑ کے کس کو پکڑا ہوا؟ ترمذی میں سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاندنی رات تھی، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، سرخ چادر لی بھی تھی، اور آسمان پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، میری نظر اس چاند پہ اٹھی اور لوٹ کر میری نظر عائشہ کے چاند پہ آئی، میری نظر فاطمہ کے بابا کے چہرے پر آئی، پھر واپس گئی اس چاند کو دیکھا، پھر پیارے حبیب کے مبارک چہرے کو دیکھا، بالآخر زبان بے اختیار ہو کے پکار اٹھی، اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، محمد کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ محمد کا چہرہ صاف اور چاند کے چہرے پہ چھائیے ہیں، میرے پیارے حبیب کا چہرہ چاند سے زیادہ پیارا، چاند سے زیادہ چمکتا ہوا، اور آپ کے علاوہ یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، مسکراتے، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اے میرے نبی کے پیارے صحابہ کی جماعت، اے میرے پیارے نبی کے اہل بیت کی جماعت، تم کتنے خوش نصیب تھے کہ تمہاری آنکھیں محمد کے مکھڑے کا دیدار کیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو جہیدہ فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہاتھ کو، دست مبارک کو ہاتھ میں تھاما، پھر اپنے چہرے پہ رکھا، پیارے نبی کے ہاتھ کو تھاما، دست مبارک کو تھاما، اپنے چہرے پہ رکھا، اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں جو خوشبو تھی وہ دنیا کی کسی خوشبو میں مجھ سے زیادہ خوشبو تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں ما ممسو حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کسی موٹے اور باریک ریشم میں وہ نرمی نہیں دیکھی جو محمد کے پیارے ہاتھ میں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طویل قد کے اور نہ چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ، آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں تلوے مبارک گوشت سے پر، آپ کا سر مبارک بڑا، ہڈیوں کے جوش کشادہ، اور سینے سے لے کے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن تھی۔ سیدنا علی کا جملہ سنیے، پیارے حبیب کو چھوڑ کر پیرو فقیرو ملنگوں کے پیچھے دوڑنے والوں، مصطفیٰ سے رشتہ توڑ کر انڈیا اور بغداد کی بستیوں سے نسبت کرنے والوں، پیارے علی کا پیارا قول تو سنو، کہا اللہ کی قسم میں نے نہ تو محمد سے پہلے اور نہ محمد کے بعد ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں، پیاری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک سے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، فرمایا نہ تو زیادہ گھگریالے نہ زیادہ سیدھے، بلکہ ان کے درمیان تھے اور کانوں سے لے کے کندھوں کے درمیان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم، اس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں تھی جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جسم میں تھی۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا ابيض من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کے جسم مبارک سے پیاری بڑھ کر خوشبو نہ عنبر میں دیکھی ہے نہ کستوری میں دیکھی ہے، وہ خوشبو جو محمد کے وجود سے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کا پیارا پسینہ، اس کی کیفیت کیا تھی؟ آئیے سنیے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، نہ ہم سے کہا تم نے نہ ہم سے سنا تم نے، دور بیٹھ کے کہتے جی یہ نہیں مانتے، ارے کبھی آ کر سنو تو صحیح، کبھی ہماری مجلس میں بیٹھو تو صحیح، ہماری حالت تو اللہ کی قسم آج وہ بن چکی ہے۔ سیرت نبی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں، اس دور کے مشرک کہا کرتے تھے ہر آنے والے کو مکے میں جا رہے ہو سب کے پاس بیٹھ جانا، محمد کے پاس نہ بیٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ پیارے حبیب کی پیاری مبارک زبان سے جب بھی نکلتا تھا رب کا کلام نکلتا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے آپ کی زبان مبارک سے ایک دو آیتیں سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج نبی کے ماننے والوں کے بارے میں جو مرضی کرنا، وابیاں دے کول نہ بہنا، ان کی بات نہ سننا، ہر جگہ فلم دیکھنے چلے جانا، سینما میں چلے جانا، لیکن وابی مولوی دی سیڑھی کیوں؟ جو ایک دفعہ سن لیتا ہے چھوڑ کے جا، پیارے بھائی کبھی وجہ سوچی ہے؟ اللہ کی قسم ذرا توجہ سے پیار سے یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کبھی وجہ سوچی ہے؟ جو ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جانے والا نہیں بنتا، کیوں؟ ہمارے ان دو ہاتھوں میں رب کے کلام اور محمد کے فرمان کے علاوہ کوئی بات ہم نہیں کہتے۔ لسوڑی شاہ صاحب نے فرمایا، پسوڑی شاہ صاحب نے فرمایا، پیر ایٹ شاہ صاحب نے فرمایا، حاجی جی نے فرمایا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، حضرت جی کا یہ قول ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن چیکے چنانچے چمکے میں فلانے فرقے دن آنا تو ہمارے حضرت جی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائیو تمہیں تمہارے حضرت مبارک، ہمیں حسنین کے نانا مبارک صلی اللہ علیہ۔ ہمارے ہاتھ میں دو ہی باتیں ہیں، ہم تمہیں یا عرش والے اللہ کی طرح بلاتے ہیں یا اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی طرح بلاتے ہیں، ہم نے کوئی اپنا پیر فقیر، ہم نے اپنے حضرت کی کوئی ملفوظات تیار یہی وجہ ہے جس کے کان میں میرے رحمان اللہ کا کلام جاتا ہے، پیارے مدینے والے سرتاج کا کلام پہنچتا ہے، اس کو اس سے پیارا سودا کوئی اور نہیں لگتا۔ مثال دے کے سمجھاؤ، آپ مارکیٹ میں چاول لینے گئے، ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی بھی آئے ہیں، ساری پنجابی گلا کر رہے ہیں، بندو بھائی کی بات نہیں کرتے۔ آپ چاول لینے گئے، شوق سے کھاتے ہیں نا چاول، ایک دکان دیکھیے اوریجنل آدھا قسم کا اصلی چاول بناسپتی پنجابی روس، آپ نے پوچھا کلو کتنے کا، جی کلو 15 ریال کا۔ آپ آگے جانے لگے، وہ کہتا ہے پوری مارکیٹ پھر لو، اگر میری طرح کا سودا ملا تو جہاں سے ملے وہاں سے لے لینا، اسے پتا ہے میرے پاس چیز اوریجنل ہے۔ وہ گاہک کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کیوں، تو پتا ہے ہیر پھیر کے نے میرے کو لیا ہے، گیڑا مار کے پھر آئے گا میرے پاس۔ ایک بندے نے 2 نمبر چاول رکھا ہوا، ٹوٹا چاول رکھا ہوا، مصری روز رکھا ہوا، موٹے والا، کیسے کلو جی 15۔ اسے پتا ہے ساتھ والے کے پاس اصلی ہے، یہ ادھر گیا تو واپس یہ چلنے لگا۔ اچھا بات سنو، 13 کا لے جاؤ، نہیں میں نے یار 11 کا لے جاؤ، بھائی 9 دی میری خرید ہے، میں نے اصل زرتے دے جا، پکڑتا نا پیچھے سے، سن تو صحیح، اتنے کا لے جاؤ، اس کے گلے ڈالنے کی کیوں؟ اسے پتا اگر کسی اور کا سودا دیکھ لیا تو یہ واپس، رب محمد کی قسم ہمارے پاس سودا اتنا کھڑا ہے، کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ ہماری بات سن کے جاؤ، ہم کہتے ہیں یہ پیشانی جھکے گی تو اسوار اللہ کے لیے، اس طریقے پہ جھکے گی جس طریقے پہ محمد نے جھکوائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا کھڑا ہے، جاؤ مارکیٹ کا چیک کرو، قال اللہ وقال رسول کی صدا تمہیں کسی اور سے مل نہیں سکتی۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنیں، صحیح مسلم میں سید انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر تشریف لائے، آرام کے لیے لیٹ گئے، آپ کے مبارک ماتھے پہ پسینہ آیا، میری ماما میری والدہ دوڑتی بھی گئی، ایک ڈبیا اٹھا لائی اور اس پسینے کو اس ڈبیا کے اندر بند کر دیا، بند کرنے لگی، پسینہ نچوڑنے لگی مصطفیٰ کا، پیارے حبیب کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہو، ہم کس کی طرح بلاتے ہیں، ہم کس کی دعوت دیتے ہیں، ہم کس کا آوازہ لگاتے ہیں، ذرا سنیے یہ کیا کر رہی ہو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماتھے کا مبارک پسینہ میں اپنی ڈبیا میں بند کر رہی ہوں تاکہ عید کا موقع آئے گا ہم اپنی خوشبو میں مصطفیٰ کا پسینہ ملا لیں گے، رب محمد کی قسم جو خوشبو پیارے حبیب کے پسینے میں ہے کائنات کی کسی خوشبو میں، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ کے پیرو فقیروں ملنگوں بزرگوں بابوں کی قبروں پہ گرنے والوں، کبھی دیکھا ہے پیرو فقیروں ملنگوں کی بدبو کتنی ہوتی ہے، جن کی زلفیں بڑی ہوئی، جن کے بال بڑے ہوئے، مونچھیں بڑی ہوئی، جنہوں نے وضو نہیں کیا، طہارت نہیں کی، غسل نہیں کی، اور بابا جی ناندے کیوں نہیں، چپ بے وقوف پاگل، معرفت کی بات ہے تمہیں کیا پتا، حضرت جی ہمیں بتا دو معرفت کی، وہ حضرت جی نے منع کیا ہے کہ 6 مہینے تک غسل نہیں کرنا وگرنہ تصوف کی گدڑی کی ساری میل بہ جائے گی، بڑے اوکھے مٹی کٹھی کی تھی میں نہیں نانا، جن کے پاس سے گزر جاؤ تو بدبو آتی ہے، جن کو تھا پر ظلم یہ، ایک تو طہارت نہیں، پاکی نہیں، صفائی نہیں، تمیز نہیں، اتنے بیچارے اپنے آپ سے بے خوف بے خبر ہیں، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، بالکل سڑک کے کنارے جا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کا بابا اسلام علیکم، بابا اسلام علیکم، بھائی یہ کون ہے، چپ چپ بولنا نہیں، بڑی پونچی سرکار ہے، اے بھائی اگر یہ پونچی سرکار ہوتی سوتھن تو پا لیتی، اگر یہ پونچا ہوا ہوتا، عقل والی، بڑا عقل مند ہوتا، بڑی کام کی سرکار ہوتی، کم از کم شرمگاہ تو چھپا لیتی، جس بیچارے کو یہ تمیز نہیں، میں نے پہننا کیا ہے، میں نے لوگوں کو دکھانا کیا ہے، لوگوں سے چھپانا کیا ہے، آپ نے سمجھ لیا یہ پونچی بھی سرکار ہے، یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، بے عقل ہے، ہو سکتا ہے مینٹل کیس ہونے کی بنا پہ اس سے قلم ہی اٹھا دی گئی ہو اور تم سمجھتے ہو یہ سبھی کچھ ہے، آؤ پیارے حبیب کے در کی طرف، آؤ مصطفیٰ کے دامن کی طرف، ہم سے سنو مصطفیٰ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پسینے کے اندر وہ خوشبو تھی اللہ کی قسم، کائنات کی کسی کے پسینے میں وہ پیاری مہک نہیں جو حسنین کے نانا کے پسینے میں مہک تھی، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اپنے پیر صاحب کے پسینے کی خوشبو کا دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی اور آدمی یہ پیغام سنا سکتا ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے امام، ہمارے حضرت، ہمارے منن، ان کا بھی یہ حال تھا، آپ کے علاوہ تو باقی انسانیت کا یہ حال ہے، بندہ چار دن نہ نہائے تو بیگم بھی دھکا دے کے چارپائی سے گرا دیتی ہے، جان نہ کہ یا تیری بو نال میرا نک سڑ لیا ہے۔ یہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا شان تھی آپ کی، کیا مقام تھا آپ کا، کیا عزت تھی آپ کی۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ سیدنا علی سے روایت ہے، کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع میں جب قریشیوں نے فیصلہ کیا جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کے فیصلے کو مانا جائے گا، حجر اسود کہاں لگانا ہے، تو سب سے پہلے امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے بابا آئے تھے، حسنین کریمین کے نانا آئے تھے، کو دیکھ کر نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، دیکھ کر مشرکین مکہ کی زبان سے آواز گونجا تھا امین آگے صادق آگے، جنہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، آپ کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا امین اور صادق کے نام سے۔ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب لے کر چلے، شام کو قافلہ چلا، راہب کی جگہ پہ پہنچے، وہ راہب اس سے پہلے نہ آیا کرتا تھا لیکن اس قافلے کے لیے آیا، ابھی لوگ سامان اتار کے رکھ رہے، اور وہ آتا ہے، کسی کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ سید العالمین ہیں، یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے ہیں، یہ رب کے رسول ہیں۔ قریشیوں نے کہا تو نے کیسے پہچان لیا یہ رب کے رسول ہیں؟ کہا جب تم اس وادی میں داخل ہوئے تھے میں نے درختوں کو دیکھا تھا، میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، وہ تعظیم کے طور پہ جھک گئے تھے، اور رب کے درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکتے، اور میں نے اس کی پشت پہ سیب کی مانند نبوت کی مہر کو بھی دیکھا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کہا اور چلا گیا، اور پھر قافلے والوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قافلے والوں کی اونٹوں کو چلا رہے، اور وہ کہتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، اور وہ کیا دیکھتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جا رہے آسمان پہ ایک بادل ان پہ سایہ کیے ہوئے، سارے لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے آرام کر رہے تھے، جب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھے، جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے تھے درخت نے ان کو چھوڑ کے اپنا سایہ، سارا سایہ محمد کریم کے سر مبارک پہ کر دیا، اور کہا اس نے راہب نے میں نے نہیں کہا تھا یہ امام الانبیاء ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اے قریشیوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ان کے ساتھ کون ہے، ان کے ولی الامر کون ہیں؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، کہا ان کو یہیں سے واپس مکہ بھیج دو، میں ڈرتا ہوں یہودی ان کو پہچان کر کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے نبی، ہمارے امام اعظم، ہمارے قائد اعظم، ہمارے رہبر اعظم، جس کی طرف آنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، ہم پکارتے ہیں، لوگوں سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن وہ ایک ہستی ہے جس کے طریقے پہ نماز پڑھی جائے، جس کے طریقے پہ روزہ رکھا جائے، جس کے طریقے پہ حج کیا جائے، جس کے طریقے پہ نکاح کیا جائے، جس کے طریقے پہ جہاد کیا جائے، جس کے طریقے پہ توحید و عقیدہ کو سمجھا جائے، اور وہ ایک ہستی کا نام نہ چار نہ بارہ نہ اٹھارہ نہ بیس نہ بغداد کا نہ کوفے کا نہ بریلی کا نہ یمن کا نہ ملتان کا نہ منصیرے کا، وہ ایک ہی سرتاج ہے جو پیدا مکہ میں ہوا، دفن مدینہ میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی اور ہستی شان اور مقام کی نہیں ہے۔ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان کیا ہے؟ آئیے صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مکہ کی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اس پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں، وہ پتھر نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سراپا رحمت تھے، جو رحمت بن کے آئے، جو محبتیں لے کر آئے، جو پیار بانٹنے کے لیے آئے، نفرتیں لے کے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، زبان درازی، ارے ان کی محبتوں کا کیا کہنا، کفار مکہ کو گھر میں بلاتے، ان کو گوشت کھلاتے، دودھ پلاتے، اور پھر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے رحمتوں کو بانٹا، رحمتوں بھرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج انسانیت پیارے نبی کی رحمتوں کو بھول گئی، زبان پہ گالی لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی کے اس طریقے کو بھول جانے والوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حال تھا، یہودیوں نے گالی دی، سیدہ عائشہ نے جواب میں سخت الفاظ کہے. آپ نے کہا عائشہ اتنی سختی کے الفاظ کیوں کہے ہیں؟ کہا پیارے نبی آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہے وعلیکم. انہوں نے مجھے بدعا دی, ان کی بدعا میرے حق میں قبول نہیں ہوئی, میں نے وعلیکم کہہ کے بدعا کو لٹا دیا, ان کے حق میں قبول ہو گئی. ہم نے اس سارے منہج کو چھوڑ کے وہ اس کو گالی دے رہا ہے, اس کو گالی دے رہا ہے, اس کو گالی دے رہا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے پنجاب کا, ایک بس کے اندر دو افراد سوار. ایک صاحب فرض کہتا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں کافر ہوں. اس نے کہا مستغفر اللہ پاکستان میں رہتے ہیں سارے مسلمان بھائی ہیں, کافر یہاں کہاں سے آ گئے؟ ویسے آپ صحیح سی بتائیں آپ کون ہیں. پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیوبندی, بریلوی, نقشبندی, چشتی, قادری, رضوی, نوری, سور وردی, وردی, بغیر وردی, کیڑی کمپنی دے ہو؟ تو اس نے کہا میں کافر ہوں. انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں رہتے ہیں سب مسلمان بھائی ہیں, اللہ سے ڈرو, صحیح صحیح بتاؤ آپ کون ہو؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں, مان رہا ہوں, تسلیم کر رہا ہوں میں کافر ہوں. کہا مذاق نہ کرو یار, میری بات مان لو, مجھے بتا دو کون ہو. میرا جی چاہتا ہے میں پوچھوں آپ سے آپ کون ہیں. کہا اچھا اگر میں صحیح صحیح بتاؤں گا تو پھر بھی تو مجھے کافر کہے گا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ. کہا اچھا پھر تو کافر ہے. میں اگے منی بیٹھا میں کافر ہوں. یہ کیا نبی کا طریقہ ہے؟ گاڑیوں کے اندر کافر کافر شیعہ کافر, بسوں کے اندر کافر کافر شیعہ, وہ کافر وہ کافر وہ کافر وہ کافر. پیارے نبی تو رحمت بن کے آئے, پیار لے کے آئے, محبت لے کے آئے. یہودیوں جیسے کفار کو, جن یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, پیارے نبی نے کیا فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے یہ بات لگائی کہ کافر کافر ابو جہل, کافر کافر کافر ابو لہب, کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر, جو نہ بولے وہ بھی کافر, یہ نعرہ لگایا. یہ محبت کا پیغام ہے, یہ رحمت کا پیغام. ارے بھائی ہم تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو یہ کہے علی اللہ ہے, جو یہ کہے علی مشکل کشا ہے, جو یہ کہے علی حاجت روا ہے, جو یہ کہے علی کے لیے سجدے کیے جائیں, سیدنا علی کے لیے ذبح کیا جائے, سیدنا علی کے لیے قربانیاں کیے جائیں, سیدنا علی کو اللہ کی ربوبیت الوہیت میں شریک کیا جائے, یہ ایمان نہیں ہے, یہ توحید نہیں ہے, یہ اللہ کی وحدانیت پہ کیا ہے؟ ڈاکہ ہے. اور اللہ کی غیرت کسی کی شراکت کو برداشت. مثال دے کے سمجھاؤ اللہ کے لیے اعلی مثال. آپ میں سے کوئی نوجوان شادی کرنا چاہے, ویسے تو انشاءاللہ اکثر شادی شدہ ہیں, اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم میں کوئی کنوارا بیٹھا ہے تو اس کی بھی شادی کروا دے. اور کوئی اگر ایک کے بعد آگے چھلانگ مارنا چاہتا ہے, اللہ تو اس کے لیے آسانی ہے. کئی بیچارے بیٹھے ہیں دل میں چھپا کے, ہم دعا دے دیں, ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے اللہ قبول فرما لے. ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے, بیگم صاحبہ, اس کے خاندان کی, اس کے قوم کی, اس کے قبیلے کی, اس کی کزن, اس کی آئیڈیل بڑی خوبصورت, بڑی حسین, مالدار, سید کو سید مل گئی, خان کو خان مل گئی, راجپوت کو راجپوت مل گئی, ملک کو ملک مل, سارے ایٹم پورے ہیں, نکاح کی ڈیٹ طے ہو گئی. دو دن پہلے محترمہ فون کر کے کہیں شاہ صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب, شیخ صاحب, حاجی صاحب, مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنا بالکل منظور ہے, مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو. ایک شرط ہے چھوٹی سی, آپ بڑے دل والے ہو, میری چھوٹی سی شرط مان لو. اور وہ شرط یہ ہے کہ مہینے کے 30 دنوں کے اندر میں آپ کی 29 دنوں کے اندر میں آپ کی زوجہ محترمہ رہوں گی, اور ایک دن کے لیے آپ کا منگیتر کے پاس بھی جاؤں گی. بولو کہو گے قبول ہے؟ جی قبول ہے. پٹھان ہوگا تو گولی بھی مار دے گا, بڑا مرو جاؤ, جدھر جاتا ہے جاؤ, ہمارے اکیلے کیوں لگتا ہے یار, جاؤ, جس کے پاس ایک دن کے لیے جانا ہے مر جاؤ, ادھر تمہاری ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے؟ بولو بیوی کو پیدا کیا ہے؟ بیوی کے خالق کو, مالک کو, رازق کو, کیا ہو؟ قبول ہے, قبول ہے. 3 تولے حق مہر سونے کے عوض قبول کر کے گھر لاتے ہو, اور پہلی رات ہی کہتے ہو سونا معاف کر دے, حق مہر معاف کر دے, زور لگاتے ہو نا. صرف قبول کر کے بیچاری کو گھر لائے, لیکن آپ کہتے ہو میرے گھر آنے کے بعد یہ میری عزت ہے, یہ میری غیرت ہے, اس میں کسی کی شراکت. اچھا چلو مان لیتے ہیں آپ باہر کے کسی آدمی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے ہوں گے. اگر بیوی کے اندر پارٹنرشپ بھائی کرنا چاہے تو برداشت ہے؟ کوئی بھائی گاڑی خریدنا چاہے تو پارٹنرشپ برداشت کر لے گا کہ یار میرے پاس 5000 ریال ہے, تمہارے پاس 5, مل کے 10000 کی گاڑی لیتے, 2 گھنٹہ تم چلانا, 2 گھنٹہ میں چلوں گا. گاڑی میں پارٹنرشپ ہو جائے گی, دکان میں پارٹنرشپ ہو جائے گی, کاروبار میں پارٹنرشپ ہو جائے گی, رہائش میں, گھر میں, 5 مرلے کے پلاٹ میں پارٹنرشپ, 2.5 تیرا 2.5 میرا, نیچے والا پورشن تیرا اوپر والا, ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو جاتی ہے. عزت, بستر, غیرت میں پارٹنرشپ. قبول کرتے ہو؟ حالانکہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، خالق مالک رازق نہیں ہو، اللہ کے لیے اعلی مثال۔ تم اور میں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، باپ کا ہم منی کا گندا قطرہ تھے، ماں کے پیٹ میں کس نے پہنچایا؟ بولنا، بولو، ماں کے پیٹ کے اندر پہنچا کے رحم میں اس کو خون کا لوتلا کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے دی؟ بہترین صورت کس نے دی؟ ثم احسن صورکم، پیاری شکل کس نے بنائی؟ یہ خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں کس نے دی؟ یہ پیارے ہونٹ کس نے دیے؟ یہ پیارا ناک کس نے لگایا؟ یہ بہترین چہرہ کس نے سجایا؟ جی آپ نے کہا تھا واسطہ پینتن پاک دا میرے کانا نہ کری، کہا تھا واسطہ پینتن پاک دا انا نہ کری، کہا تھا واسطہ پینتن پاک کا ڈورا نہ کری، کہا تھا آپ کو ماں کے پیٹ میں جا خون ہے، پیشاب ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اندھیرا ہے، اس کے اندر رزق کس نے دیا؟ کون سے پیر صاحب کا نام لوگے؟ کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی امام؟ اب تو کہتے ہیں نا میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ عقیدت والا ہوں، ایک تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا، سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ۔ جب خواجہ کا ابا کمارا تھا، دادا ابو کمارا تھا، پڑدادا، سکڑ دادا، نکڑ دادا کمارے تھے، اور روٹی کھا کے دنیا سوتی تھی یا نہیں؟ کس کی؟ ماں کے پیٹ میں پورے ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ کس کی دعائی دی تھی؟ کالے مرغے کی نیاز کون سے دربار پہ چڑھا کے آئے تھے؟ اللہ نے کیا، باہر آ گئے، بڑے ہو کے مولوی صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب بننا تھا، لیکن اس وقت بکرا شریف، حلوہ شریف، مرغا شریف کھا سکتے تھے؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے جاری کیا؟ چوسنا کس نے سکھایا؟ رونا کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب جب آپ اس قابل ہو گئے کہ سجدے میں سر رکھ کر کہیں کہ اللہ تیرا شکر، بغیر مانگے دیا، مزید سوال کرتے ہیں، اس وقت کو اللہ ساڑیاں سندا کوئی نہیں، انہاں دیا موڑدا کوئی نہیں، ساڑی انہاں دے اگے، انہاں دی او دے اگے، جس اللہ نے پیدا کیا، عزت دی، رزق دیا، کھلایا پلایا، وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت نہ نبیوں کی شراکت برداشت کرتا ہے، نہ ولیوں کی شراکت برداشت کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں حسنین کریمین کو، مانتے ہیں اہل بیت کو، مانتے ہیں اولیاء اللہ کو، مانتے ہیں بزرگان دین کو، لیکن ان سب کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اللہ کا شریک، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، باقی سارے مانگتے ہیں، وہ داتا ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، وہ کسی کے در کا منگتا، اللہ کسی کے در کا سوالی، سارے اس کے سوالی، وہ سب کو غنی کرنے والا۔ ارے میں کسی کی کیا بات سناؤں، میں آپ کو سناتا ہوں پیارے حسن کے نانا کی بات، میں آپ کو سناتا ہوں پیارے حسین کے نانا کی بات، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے گھر۔ پیارے حبیب گھر سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر آ رہے، ادھر فاروق آدم آ رہے، پوچھا اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ کہا یا رسول اللہ پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، باہر نکلے، سوچا کسی مسلمان کے گھر سے کھانا مل جائے۔ کہا اے میرے ساتھیو، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، اسی نے محمد کو بھی نکالا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنے والا آیا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا خندق کا موقع ہے یا رسول اللہ، آپ کہتے ہو خندق کھو دے، کتنی بھوک لگی ہے، پیٹ اندر چپک گیا ہے، میں نے پتھر باندھ کے پیٹ کو سہارا دیا ہے۔ نانا حسنین کے نانا، تیری عزتوں پہ قربان ہو جائے میرے بابا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا پیارے تو نے ایک باندھا ہے، تیرے رسول نے دو باندھے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے، مرید کو میسر نہیں بٹی کا دیا بھی، یہ پیروں کی حالت۔ اور جس پیرانے پیر کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اس کی یہ کیفیت، اس کو چھوڑ کر جانے والا، ہم ان سب کو مانتے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں کا پیغام لانے والے مصطفیٰ، ان کا فرمان سنتے ہیں صحیح مسلم میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں، آپ غار حرا سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ جب آپ کا خوف ختم ہوا، آپ نے کہا مجھے اپنے آپ پر ڈر لگتا ہے۔ وہی کا سارا واقعہ سیدہ خدیجہ کو سنایا، قربان جاؤں سیدہ کی عظمتوں پر، سیدہ کی عصمتوں پہ قربان جاؤں؟ سارا واقعہ سن کے کہنے لگی، آپ غریبوں کے ساتھی ہیں، محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، بوڑھوں کا سامان اٹھانے والے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز کبھی دکھ نہ دے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ مصیبتوں میں مدد کرنے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیارے حبیب محمد رسول اللہ، کفار کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت جنگ کے اندر بھی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا، اپنے گھر کے دروازے بند کرنے والوں کو مارنے سے منع کیا، درختوں کو کاٹنے سے منع کیا، باغات کو اجاڑنے سے منع کیا۔ اتنی رحمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہنے دیجئے، آج جو لوگ بم دھماکے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، کوئی مسجدوں میں بچوں کو ذبح کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والوں کو ذبح کرتے ہیں، کوئی مارکیٹوں کو آگ لگاتے ہیں، کوئی معصوموں کو قتل کرتے ہیں، کوئی کسی قبر کے اوپر آنے والوں پہ بم دھماکے کرتے ہیں، کوئی امام باڑے میں جا کے بم دھماکے کرتا ہے۔ یہ قتل و غارت اور فساد کرنے والوں، تمہارا محمد کے دین سے کوئی رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بندہ کافر ہے، مان لیا، وہ کفر اکبر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے، سزا دینے کا حق آپ کو نہیں ہے، اسلامی حکومت کو ہے کہ مرتد کو سزا دے، ظالم کو پکڑے مارے، یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ پٹاخا یہاں پھاڑ دیا، 10 عورتیں بھی مر گئی، 2 بچے بھی مر گئے، کہیں بچوں کا ذبح، کہیں عورتوں کا ذبح، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ ارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جنگ کا واقعہ سناؤ۔ ایک کافر کے پیچھے صحابی دوڑ رہے ہیں، وہ گر جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے، کہتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ صحابی سمجھتے ہیں یہ ڈر کے پڑ رہا، گردن کاٹ دی، قتل کر دیا۔ خبر ملی پیارے حبیب علیہ السلام کو، کلمہ پڑھنے کے باوجود مار دیا۔ کہا تیرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، تیرا کیا حال ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر مبارک پر رکھ کے کہتے ہیں اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں۔ کیا حال ہوگا ان کا جنہوں نے مسجدوں میں قرآن حفظ کرنے والے معصوموں کو جلا ڈالا، مار ڈالا، گلے کاٹ دیے، مارکیٹوں کو آگ لگا دی، مساجد کے اوپر بمباری کر کے اس کو ملیا میٹ کر دیا، معصوم نہتی بچیوں کو زندہ جلا دیا، مار دیا، ٹکڑے اڑ گئے۔ قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ یہ جدی پشتی مسلمان اٹھ کے جب اپنے کلمے کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ یہ دین محمد کریم کا پیغام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب تو کافروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ سے پہلے ادوار کے جو کفار تھے، اگر وہ اپنے دور کے نبی کو جھٹلا دیتے تھے تو عذاب آتا تھا، ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا۔ آپ کے دور کے کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت بن کر آئے کہ آپ کے آنے کے بعد کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ انسانیت کو مٹا دیا جائے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، ایک چڑیا کے بچے کسی نے اٹھا لیے، وہ چڑیا روتی ہوئی پیارے حبیب کے سامنے پروں کو زمین پہ مار رہی ہے، آپ کہتے ہیں کون ہے جس نے اس کے بچوں کے بارے میں اس کو دکھ دیا ہے، اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے کے اندر لوٹا دو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک اونٹ دیکھتا ہے رحمت للعالمین آگے ہیں، امام الانبیاء آگے ہیں، روتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پیارے حبیب کہتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا والی، اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ کہا یہ اونٹ محمد کو شکایت لگا رہا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی تھوڑی کھلاتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ ارے جانوروں کو پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے، پرندوں کو پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے، آج ہم اس رحمت للعالمین سے دامن کو توڑ لیں، اپنے چہرے کو موڑ لیں اور فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، کوئی دیوبندی کو، بندی کو، بریلوی کو، وہابی کو، سنی کو، نقشبندی کو، چشتی کو، قادری کو، رضوی، کیا ہماری یہ محبت کا تقاضا ہے؟ عیسائی سے پوچھو تو عیسائی ہے کون ہے، وہ فخر سے کہے گا میں عیسائی ہوں، اور مسلمان کی زبان سے فخر سے یہ بات نہیں نکلتی آپ کون ہیں، میں محمدی ہوں، میں پیارے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہوں، میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامنے والا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں مالک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وانک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور پیارے حبیب کا فرمان یاد رکھیے، آپ نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق ہماری حالت کیا ہے، اللہ پر رحم ربی، کوئی بندہ کسی کو مار دے نا، تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، برا کہہ دیا، اگر وہ صبر کر کے گھر آ جائے تو اس کے سارے دوست کہتے ہیں تیرے جیسا بزدل میں نے نہیں دیکھا، قسم رب دی جے میں اوتھے ہوندا نا دند پن دیندا، ایک مارا تھا دو تو مارنے تھے اس کو میں میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہیں دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو جائے، ایک آدمی جو حق والا ہے، جس کا مکان ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، کچھ کسی بھی بات پہ جھگڑا ہوا ہے، وہ اس پہ حق ہے دنیا کے مال پہ، قرآن حدیث کے حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ توحید پہ ہوتے ہوئے شرک کو قبول کرنے، نہیں، دنیا کے معاملات میں کسی کا کسی سے جھگڑا، وہ جھگڑا ختم کرنے کی بنا پہ کہ بھائی یہ تیرا ہے میرا نہیں، جان چھوڑ اللہ کے واسطے، ناراض نہ ہو، فرمایا ایسے بندے کے لیے میں جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا آواز گونجتا ہے ساتھ محمد رسول اللہ کی آواز، گواہی کا آواز بلند ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو رؤوف ہیں، رحم کرنے والے، مسلمانوں کے لیے رحیم بنا کر آئے، قرآن بیان فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے کہاں سے؟ جی من انفسکم، بولو من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ آپ سارے کون ہیں؟ انسان۔ تو پیارے حبیب انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ ہمارے ہاں کیا پٹی پڑھائی جاتی، الصلوۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، آپ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، معرفت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اوپر سے بشر تھے، اندر اندر سے نور تھے۔ قرآن کہتا ہے رسول آئے جو تمہاری جانوں میں سے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں مان سکتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے ہیں۔ بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، یہ دیکھو یہ کاغذ ہے، اس کو پھاڑا، یہ کتنے ہو گئے، یہ کاغذ اس کاغذ سے الگ ہونے کے بعد دودھ بن گیا، ڈبل روٹی ہے، حلوا ہے، کیا ہے؟ اس کاغذ سے الگ ہو جانے کے باوجود اس کی خاصیت تبدیل، اگر یہ عقیدہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں، وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مصطفیٰ ہو کر، سنا ہے یا نہیں سنا؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ، اتو اتو بابا فرید، وچوں وچوں اللہ۔ ارے آپ نہیں سمجھتے بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتے ہیں، کہا جی عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کے آپ کے پاس آتا ہوں، کہا کبھی دیکھا آواز دی کس نے؟ کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا، کہا اب جا کے کرو اور دیکھ کے آؤ وہی دینے والا، آواز دینے والا کون ہے۔ جبرائیل نے پرواز شروع کی، عرش کے اوپر پہنچا، پردے ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ وانا الیہ راجعون، وہی کھڑے کھڑے جبرائیل نے مدینہ شریف میں دیکھا تو وہاں بھی محمد بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پھر اوپر ہو کے اللہ کو دیکھا تو وہ اللہ نہیں تھا، محمد ہے۔ اللہ نے کہا جو وہاں محمد کی شکل میں بیٹھا تھا، چپ چپ چپ چپ چپ چپ، بولی نہ نیم دی مروڑی در ہو رہا ہے۔ نبی کا نام کیا ہے؟ ابھی اپنے ناموں میں سے سنا، احمد، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام احد، کیا فرق ہے دونوں میں؟ میم۔ کبھی اللہ نے خود میم کی مروڑی کا برقع پہنا اور دنیا میں آگے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہک کے جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے، نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے، کیا جانیے کیا دو بھی رہے اور دو کہے بھی کوئی نہ، ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، او کافر تے مشرک۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ رسول ایک ہے، ایک مانو گے تو مسلمان، دو مانو گے تو کافر۔ حضرت یہ کون سے قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ پیارے حبیب کے قدم مبارک سوج کے نماز پڑھتے پڑھتے سیدہ کائنات پوچھتی ہے، مومنوں کی ماں پوچھتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہو، قدم سوج گئے ہیں، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے قیام۔ کا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا انعام کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار جملہ پورا کرو، شکر گزار مور نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں، عبدہ ورسولہ، اور قرآن خبر دیتا ہے کہ وہ رسول ہیں تمہاری جانوں میں سے، آپ کے ماں باپ ہیں تو پیارے حبیب کے ماں باپ تھے، آپ کی بیوی بچے ہیں تو پیارے حبیب کے بیوی بچے تھے، انسان ہونے کے ناطے وہ انسانیت میں سے انسانیت کی طرف رسول آئے۔ شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اسے جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے رسول کو پہلے پہنچتی ہے، گرا گزرتی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بہت حریص ہیں۔ اور ایمان والوں سے محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، آؤ ہم سے سنو، ہم بتائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اللہ نے آسمان کی نعمت بنائی، زمین بچھائی، چاند، سورج، ہوا، پانی، دنیا کی نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کو گننا، لکھنا کوئی چاہے لکھ سکتا؟ ساری نعمتیں دینے کے باوجود، ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نعمت دی دنیا والوں کو حسنین کے نانا کی شکل میں، جب نعمت ملی دنیا والوں کو فاطمہ کے بابا کی شکل میں، جب نعمت ملی دنیا والوں کو عائشہ کے شوہر کی شکل میں، خدیجہ کے شوہر کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آؤ قرآن حکیم کی آیات کو سنیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا ہے مومنوں تمہارے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب تمہاری جانوں میں سے تم جیسا انسان، انسانوں میں سے انسان، تمہارے نفسوں میں سے ایک رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے۔ ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی، کہا جی آپ نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور ہے۔ میں نے کہا بھائی سورت کہف کی آخری آیت پڑھ لو، مالک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ وہ کہنے لگا جی اصل میں اس میں ایک راز ہے۔ میں نے کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ بس ویسے ہی کہہ دو میں بشر ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہو گے کفار مکہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ بشر ہو نہیں، بس ویسے کہہ دو تاکہ مکہ والے مسلمان ہو جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں قرآن و حدیث کی لمبی بحثوں میں آپ کو نہیں لے کے آتا، ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ، نبی نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے نبوت کا تاج سجا کے محمد کریم سے جھوٹ بلوایا؟ کہتا یہی تو مسئلہ ہے، آپ یہ بات سمجھتے نہیں۔ آخری جواب جب کوئی نہیں رہتا تو پھر یہ ارشاد فرما دے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو نے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پیارے حبیب کے آنے سے پہلے دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، پیارے حبیب نور توحید لے کر آئے، ایمان کا نور لے کے آئے، اور ان کو ضلالت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے آسمان کا تارا بنایا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کا مقام قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں، آئیے اہل الحدیث کے ادنا سے خادم سے سن کے جائیے، پیارے نبی کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے دروں پہ گرنے والوں، مصطفیٰ سے رشتے توڑ کے اپنی نمازوں کا نام بدل لینے والوں، ہم جس صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں یہ حضرت غوث صاحب نے سکھائی تھی، ہم صلاۃ فلانی پڑھتے ہیں، آؤ تمہیں پیارے حبیب کا در اچھا نہیں لگا، میں آپ کو دکھاتا ہوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ انبیاء کو نبوت دے رہا ہے، کتاب و حکمت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے وعدہ کر رہا ہے، جاؤ یہ کتاب و حکمت لے جاؤ، لیکن عہد کر کے جاؤ۔ عہد کس بات کا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما